ซีดีชุดธรรมะหลากหลายในปีพุทธศักราช2546โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตเรื่องชีวิตพระที่แท้อุทิศให้แก่โลกบรรยายเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2546 ถามท่านทิติวัฒโนอีกนิดทำไมมาสนใจพิธรรมนะ ก็จะศึกษาแบบคนทั่วๆไปก็อ่านวรธรรมคติของท่านสมเด็จปีใหม่หรือวันพระราชสมภพวันคล้ายวันประสูติไปอ่านคือหนึ่งจะพยายามสร้างสมบัติว่าถึงแม้เราจะไม่ทุกข์เราก็ควรที่จะสร้างภูมิต้านทานเพื่อที่จะได้คิดอะไรได้ดีขึ้นไม่ใช่ แล้วในพระวรธรรมคตินั้นพูดถึงอภิธรรมด้วยเหรอ ในพระวรธรรมคติจะเป็นธรรมะแบบง่าย ๆแล้วก็นึกยังไงโยมไปหาอภิธรรม ใช่แต่ว่าพออ่านแล้วก็ยังรู้สึกตัวเองว่าทำไมยังรู้สึกเป็นคนโกรธง่ายชอบง่ายชังง่าย คือเหมือนกับพยายามค้นหาตัวเองบางทีบอกไม่โกรธก็คือไม่โกรธแต่ปากแต่จิตใจขุ่นมัวทีนี้มาวันหนึ่งก็พอดีที่ทำงานเป็นราชการก็มีหลักสูตรอบรมกรรมฐาน7วันที่วัดสมณวิหาร นี่จุดเริ่ม นั่นคือจุดเริ่มต้นครับพออบรมเสร็จเนี่ยคุณโยมคุณพี่อ้อนฟ้าเนี่ยก็ถามกับผมว่าไปอบรม7วันเนี่ยได้อะไรบ้างกับผมก็ณเวลานั้นผมก็ไม่มีคำตอบที่จะเป็นแบบรูปธรรมแต่ผมตอบคุณโยมคุณพี่อ้อนฟ้าไปว่าได้รู้จักตัวเองได้ศึกษาตัวเองมากขึ้นโยมคุณอ้อนฟ้าก็บอกว่าถูกต้องแล้วการศึกษาธรรมะอย่างแรกคือเน้นที่จะดูที่ตัวเราเองก่อนเราจะได้ศึกษาตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองแล้วจากวันนั้นก็โยมคุณอ้อนฟ้าแล้วก็โยมที่เป็นผู้บังคับบัญชาผมซึ่งแต่ละท่านศึกษามาทางด้านนี้อยู่แล้วก็มีหนังสือธรรมะที่เริ่มจากง่ายๆให้อ่านแล้วก็จังหวะที่ไปอบรมกรรมฐาน7วันที่วัดโสมและท่านเจ้าว่าท่านก็พูดถึงเรื่องนิวรณ์ก็ทำให้รู้สึกว่าทำให้เรามีความสนใจมากยิ่งขึ้นครับว่าทำไมเราถึงมีความโกรธแล้วก็ทำยังไงเราถึงจะระงับมันได้ทำยังไงเราโทษของกามเป็นอย่างไรที่เราสุขหรือทุกข์เพราะมันด้วยเหตุอันใดก็คือตั้งแต่วันนั้นมาก็เริ่มศึกษามา เราก็ยังไม่ถึงอภิธรรมนี ่ทีนี้โยมพี่ที่โยมผอ.นะครับก็มีหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องบุญกริยาวัตถุ10บ้างเนี่ยมาให้อ่านแล้วก็ปรมัตถธรรมโดยสังเขปของท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวรรณเขตก็เอามาให้อ่านทำความเข้าใจบ้างครับ แล้วเรียนไปเยอะยังเลยอภิธรรม ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับท่าน แล้วมีความเข้าใจเกี่ยวกับอภิธรรมว่ายังไงแล้วมีความสำคัญอย่างไรเป็นต้นนะ ก่อนหน้านี้พอเริ่มศึกษาธรรมะก็มีการบอกว่าในพระไตรปิฎกก็จะมี3ส่วนมีพระวินัยพระสุตตันตปิฎกแล้วก็พระอภิธรรมถ้าในส่วนของพระอภิธรรมก็คือธรรมะที่เป็นแก่นเป็นหลักธรรมที่อ่านหนังสือพระไตรปิฎกสิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้ที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์แต่งไว้นี่ก็เหมือนกันก็คือถ้าจะศึกษาหลักจริงๆก็คือที่ตัวพระอภิธรรมก็คือความเข้าใจ คือก็ควรทำความเข้าใจกันให้ชัดเหมือนกันอภิธรรมนั่นก็เป็นเนื้อหาแท้มีแต่ตัวธรรมะถ้าพูดภาษาสมัยใหม่ก็เป็นเรื่องวิชาการแท้ๆต่างจากพระสูตรที่ว่าเป็นเรื่องที่เอาตัวบุคคลและเหตุการณ์เป็นหลักแล้วก็เรื่องเกิดขึ้นที่นั่นปรารภคนนั้นคนนั้นมาฟ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ตรัสธรรมะไปใช่ไหมก็เลยเมื่อมีเรื่องหนึ่งก็คือเป็นสูตรหนึ่งทีนี้ในเมื่อตรัสธรรมะเจาะจงสอนคนนั้นคนนี้ หรือเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ในสถานที่เฉพาะแห่งธรรมะมันก็เลยเป็นเรื่องที่ขึ้นต่อตัวบุคคลและเหตุการณ์เรียกว่าพระพุทธเจ้าตรัสให้เหมาะกับบุคคลนั้นเขาอาจจะเป็นพราหมณ์ก็ตรัสอาจจะเรื่องพราหมณ์เรื่องศาสนาพราหมณ์เรื่องพระพรหมเรื่องการบูชายัญเรื่องวันละนะโดยเฉพาะก็ถ้าเจอกับพวกพราหมณ์นี่ก็จะเป็นพราหมณ์ที่เป็นปัญญาชนใหญ่ๆนะฮะก็จะเจอกันเรื่องวันละนี่เยอะไม่วันละก็เรื่องบูชายัญเพราะศาสนาพราหมณ์นี่เขาหนึ่งพระเวทนะสองระบบวันละสี่แล้วก็สามการบูชายัญนะอันเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่ของเขานะอันนี้พระพุทธเจ้าปฏิเสธหมดทุกอย่างเลยเนี่ยไม่เอาเลยแล้วก็จะมีการโต้วาทะกับพราหมณ์เนี่ยเป็นสูตรใหญ่ๆเลยเนี่ยก็ว่าเรื่องวรรณะเนี่ยเถียงกันโต้กันเต็มที่แล้วก็เรื่องบูชายัญนี่จะมีว่าพระพุทธเจ้าจะต้องการแสดงคือว่าแสดงว่าพระองค์ประสงค์จะให้เขาเลิกบูชายัญเพราะเป็นการเบียดเบียนมากจะมีเรื่องที่ว่าเช่นว่าพราหมณ์ใหญ่คนนั้นกำลังจะประกอบพิธีบูชายัญใหญ่เอาแพะ500แกะ500โค500ให้พวกบริวารทั้งหลายเนี่ยจับมามัดเข้าเตรียมพิธีบูชายัญก็คือต้องฆ่าก็กำลังเตรียมพิธีอยู่พุทธเจ้าก็จะเสด็จไปเสด็จไปก็เจอกับพวกหัวหน้าเจ้าพิธีก็จะเกิดบทสนทนาขึ้นมาเนี่ยทีนี้ก็เมื่อเขาจะทำพิธีบูชายัญพระพุทธเจ้าก็ต้องพูดกับเขาเรื่องการบูชายัญเรื่องก็จะไปในแง่ว่าพระพุทธเจ้าก็รู้ทันหมดไอ้เรื่องการบูชายัญจะทำไงเนี่ยแล้วพระพุทธเจ้าก็ให้แนวคิดใหม่ว่าการบูชายัญที่ดีมีอย่างนี้บางทีก็อ้างประวัติศาสตร์อ้างเรื่องโบราณก็เคยมีผู้ที่บูชายัญซึ่งไม่ต้องทำอย่างนี้อะไรเงี้ยนะก็จะตัดเรื่องการเบียดเบียนออกหมดก็ทำให้เคยเจรจาไปกันมาแล้วเขาก็เห็นดีด้วยแล้วก็เลิกพิธีบูชายัญนะพวกกษัตริย์พราหมณ์ผู้ใหญ่เนี่ยก็เรื่องสำคัญก็คือเรื่องบูชายัญนะเพราะว่าศาสนาพราหมณ์นี่ถือว่าความยิ่งใหญ่ความสำเร็จอะไรต่างๆเนี่ยก็ขึ้นต่อการบูชายัญนะพระเจ้าแผ่นดินก็เวลาบูชายัญครั้งหนึ่งก็เดือดร้อนมากแล้วหลังพุทธกาลนี่ศาสนาพราหมณ์ก็เกิดปฏิกิริยาต่อพุทธศาสนาที่พุทธศาสนาไปสั่นคลอนศาสนาพราหมณ์แล้วก็ทำให้พวกพราหมณ์เนี่ยเสียผลประโยชน์มากเพราะพราหมณ์นี่ก็ได้ผลประโยชน์จากการบูชายัญของพวกนักปกครองเป็นต้นโดยเฉพาะพวกกษัตริย์เขาจะกำหนดค่าเขาเรียกว่าทักษิณาที่เราเอามาใช้ในความหมายเป็นบุญกุศลของพราหมณ์เขาหมายถึงค่าประกอบพิธีบูชายัญทักษิณาทักษิณานี่จะต้องให้พราหมณ์เยอะเหลือเกินนะรวยเลยเถอะนะฉะนั้นก็พวกพราหมณ์นี่เมื่อพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็ทำให้คนเลิกบูชายัญทำให้พราหมณ์เสียผลประโยชน์มากนั้นยุคหลังเนี่ยพราหมณ์ก็พยายามฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็กำจัดพุทธศาสนาเหตุสำคัญเลยในการที่จะพยายามกำจัดพุทธศาสนาก็คือเรื่องการเสียผลประโยชน์จากการบูชายัญและการเสียสถานะอภิสิทธิ์และอำนาจของระบบวรรณะใช่ไหมพวกพราหมณ์นี่เคยยิ่งใหญ่มากมีคนชั้นสูงนี่พุทธเจ้าเกิดขึ้นนี่ไม่ให้ถือวรรณะเลยใช่ไหมจะตรัสสอนบ่อยนัชจาวัสโลโหตินัชจาโหติพราหมโนกัมมุนาวัสโลโหติกัมมุนาโหติพราหมโนเป็นต้นก็จะมีคำสอนแบบนี้เยอะแยะไปหมดนะบอกคนไม่ได้เป็นพราหมณ์เพราะชาติกำเนิดไม่ได้เป็นคนถอยสามเพราะชาติกำเนิดจะเป็นพราหมณ์หรือเป็นคนถอยก็เพราะการกระทำเนี่ยนะอย่างนี้เป็นต้นสถานะของพราหมณ์นี่โทนสั่นสะเทือนมากเพราะนั้นก็อันเนี้ย ดูเรื่องราวก็คือพราหมณ์แค้นมากหาทางที่จะกำจัดพุทธศาสนาเพราะนั้นยุคหลังพุทธกาลนี่พุทธศาสนายังเจริญอีกนานแล้วก็ศาสนาพราหมณ์ก็แย่ลงแย่ลงในที่สุดเขาก็หาทางกำจัดถึงก็สร้างเรื่องนารายณ์วตารเนี่ยนะนารายณ์วตารคนชาวพุทธบางทีไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจว่าเขานึกว่ายกเขายกย่องพระพุทธเจ้าเป็นพระเจ้าของเขาเนี่ยรู้จริงหรือเปล่าว่าเขาว่ายังไงถ้าเรียกภาษาสมัยใหม่ก็คือปรัชญาของเขาในการสร้างพระพุทธเจ้าให้เป็นอวตารเขาเรียกพระนารายณ์เรียกว่านาเรียกว่าพุทธาวตารพุทธาวตารนี่ก็ใช้ชื่อทั่วไปนะแต่ว่าชื่ออีกชื่อหนึ่งที่เป็นของเขาเองเขาเรียกมายาโมหะพระนารายณ์ปางมายาโมหะเป็นพระพุทธเจ้าก็คือเขาจะบอกว่าพวกเทวดาเนี่ยไปเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าบอกว่าเดือดร้อนมากเหลือเกินพุทธศาสนาเกิดขึ้นทำให้คนละทิ้งการบูชายัญเทวดาก็อดเครื่องเส้นทีนี้ต้องเรียกร้องให้พระผู้เป็นเจ้าลงไปแก้ไขก็คือไปกำจัดแต่ตอนแรกมันมีสองนิกายนะของพราหมณ์เนี่ยคือนิกายไสวะกับนิกายไวสณวะไวสณวะหรือไวสนบนิกายถือพระวิษณุพระนารายณ์แล้วก็ไสวะนิกายถือพระศิวะหรือพระอิศวรทั้งสองนิกายเนี่ยจะมีการอวตารลงมากำจัดพุทธศาสนาแต่อันแรกก็คือไวสนบหรือไวสณวะรับถือวิษณุวิษณุก็คือพระนารายณ์องค์เดียวกันอันนี้ก่อนถ้าอันนี้ก็จะไปแบบคือไปเป็นว่าเขาบอกว่าพระนารายณ์ในอวตารลงมาเป็นพระพุทธเจ้านะเรียกแบบของเขาว่าปางมายาโมหะนะคือเขาบอกว่าพระพวกอสูรเนี่ยตอนนั้นมีกำลังมากอสูรทั้งหลายก็เป็นศัตรูกับเทวดาเนี่ยอสูรนี่อัศตรูกับเทวดาภาษาพระบางทีเรียกว่าบุพเทวดาเทวดาเก่าทำไมเรียกว่าเทวดาเก่าก็คือว่าเรื่องในตำนานเนี่ยพวกอสูรเนี่ยครองดาวดึงส์อยู่ก่อนทองสวรรค์อยู่ก่อนแล้วก็พวกเทวดาเนี่ยไปแย่งนะไปทำสงครามแย่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ก็สู้กันก็เลยเทวดาก็ใช้วิธีเป็นอุบายโดยที่มอมเหล้าอสูรอสูรเมาแล้วพวกเทวดาก็เลยจับขาเหวี่ยงลงขาพระสุเมรุกันให้หมดเลยนะอยู่บนขาพระสุเมรุเนี่ยสวรรค์จับขาเหวี่ยงลงขาพระสุเมรุและเทวดาก็ครองสวรรค์นะสวรรค์ชั้นดาวดึงก็มีต้นปาริฉัตรหรือปาริชาติเนี่ยเป็นต้นไม้ประจำสวรรค์นะแล้วก็ไอ้พวกอสูรนี่หล่นลงไปก็ลงไปอยู่เชิงเขาพระสุเมรุนะไปอยู่ทางบาดาลทีนี้ในถิ่นนั้นก็มีต้นไม้ประจำเรียกว่าจิตตระปาตลิเรียกว่าแปลเป็นไทยต้นแคฝอยนี่พอถึงปีเนี่ยไอ้ดอกแคฝอยต้นแคฝอยก็ออกมีผลิดอกออกใบสวยงามพวกอสูรนี่ก็จะระลึกถึงสวรรค์ที่ตัวเคยอยู่ซึ่งเคยมีต้นปาริชาตินะก็จะแค้นขึ้นมาแล้วก็ยกทัพไปรบกับเทวดานะก็เลยมีเทวาสุรสงครามเทวดาก็สูญเรื่อยมาเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยทีนี้ฝ่ายเทวดานี่ก็ขึ้นไปครองสวรรค์ชั้นดาวดึงนะสืบมาทีนี้ก็พวกเทวดาพวกนี้นะก็ต้องรบกับอสูรด้วยก็ต้องเข้มแข็งนี้ต่อมาปรากฏว่าอสูรนี่เข้มแข็งมากนะเทวดาชักเอาชนะไม่ค่อยไหวก็เลยร้อนถึงพระวิษณุนารายณ์เนี่ยจะต้องไปช่วยปราบอสูรนะทีนี้เขาก็สร้างเป็นเรื่องว่าอสูรเนี่ยมีกำลังขึ้นได้เพราะอะไรเพราะว่ามาบูชายัญอย่างเทวดาเมื่ออสูรบูชายัญก็ได้รับอานิสงส์มีกำลังเข้มแข็งอันนั้นก็พระนารายณ์ก็อวตารลงมาเป็นพระพุทธเจ้า มาสอนให้เลิกบูชายัญเพื่อว่าอสูรจะได้หมดกำลังระยะยาวแล้วให้พระพุทธเจ้าเนี่ยคือพระนารายณ์อวตารเนี่ยสอนให้เสื่อมความนิยมในการบูชายัญจนกระทั่งว่านานๆเข้าเนี่ยอสูรก็หมดแรงแล้วเมื่อนั้นแล้วก็พระนารายณ์จะอวตารไปครั้งแล้วก็ปราบอสูรก็รวมความก็คือเขาสร้างเรื่องเพื่อให้มันสอดคล้องกับเรื่องของภาวะขณะนั้นว่าพระพุทธเจ้ามาสอนให้คนเลิกบูชายัญและชาวพุทธก็เลิกบูชายัญเขาก็จับได้เรื่องว่าชาวพุทธนี่คือพวกอสูรนะที่พระพุทธเจ้ามาสอนเพื่อให้เลิกบูชายัญเพื่อต่อไปจะได้หมดแรงแล้วเทวดาจะได้มาปราบนะเข้าใจยังเนี่ยๆนายรายวตารของเขาไม่ได้มุ่งดีหรอกไม่ใช่มายกย่องว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้เป็นเจ้าอะไรนะชาวพุทธเยอะไม่เข้าใจนี่ก็โอ้นี่เขาก็ให้เกียรตินี่อุตส่าห์ยกย่องพระพุทธเจ้าเป็นพระนารายณ์นะเขาเรียกปางมายาโมหะปางมอมเมา ปางหลอกกันเองอ่ะมาหลอกให้คนเลิกบูชายัญนะแล้วชาวพุทธก็คือพวกอสูรนะเพราะเป็นพวกที่ไม่ยอมบูชายัญใช่ไหมเนี่ยเรื่องเป็นอย่างนั้นต่อไปก็จะพินาศหมดพวกชาวพุทธเนี่ยเทวดาจะลงมาปราบอีกทีหนึ่งนะเข้าใจอย่างนี้นะแล้วฝ่ายนิกายสายวะนั่นก็จะสร้างเรื่องแบบคล้ายๆกันแต่ว่าไปอีกแนวหนึ่งคือไม่อวตารลงมาเป็นพระพุทธเจ้าของนารายณ์นี่อวตารมาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ของนิกายสายวะนี่ก็บอกว่าเทวดาไปร้องทุกข์แล้วพระศิวะอิศวรเนี่ยก็เลยอวตารลงมาเป็นสังฆราชาสังฆราชาก็มาจัดการปราบพุทธศาสนานะแต่รวมแล้วก็คือเรื่องบูชายัญและระบบวรรณะนะซึ่งทำให้พราหมณ์นี่สูญเสียผลประโยชน์และอภิสิทธิ์สถานะความยิ่งใหญ่ในสังคมก็นี่เป็นเรื่องแทรกไว้นะให้ทราบก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าเจอชาวนาก็ตรัสเรื่องชาวนาเรื่องอาชีพเกษตรกรเกษตรกรรมทำนายังไงอะไรหรือก็ว่ากันไปนะเจอนักปกครองก็พูดกันเรื่องการปกครองอะไรเพราะฉะนั้นพระสูตรนี้ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยสูตรนี้พูดเรื่องพราหมณ์ประหยกๆพอมาอีกสูตรหนึ่งพูดกับชาวนาอีกแล้วพอไปอีกสูตรหนึ่งไปพูดกับพระอีกแล้วนะนั่นก็เลยไม่ติดต่อกันแล้วก็เนื้อหาธรรมะที่ตรัสแก่แต่ละคนนั้นก็เฉพาะกรณีให้เหมาะกับเขาอันนี้อภิธรรมก็เลยมาจัดลำดับเอาเฉพาะเนื้อหาธรรมะล้วนๆแล้วเป็นระบบเลยว่าเรื่องไหนก็ว่าไปจบเช่นขันห้าก็พูดเรื่องขันห้าไปจนทั้งจบทุกแง่ทุกมุมนะพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็ว่าไปจบเลยนะก็เพราะนั้นลักษณะอภิธรรมก็เป็นเนื้อหาธรรมะล้วนๆทีนี้พระสูตรก็แปลว่าเป็นเรื่องเหมือนกับประยุกต์ให้เหมาะกับบุคคลเหตุการณ์และก็มุ่งผลที่จะเกิดกับบุคคลนั้นในสถานการณ์นั้นนะเพราะนั้นมันก็เหมือนกับการสอนในชีวิตจริงนะพระสูตรนะก็เหมือนอย่างเราจะสอนใครแล้วก็ต้องให้เหมาะกับสถานการณ์บุคคลเหตุการณ์นั้นนี่ก็เลยในอภิธรรมนี่ก็มีแต่เนื้อหาไม่มีกล่าวถึงบุคคลเลยก็ดีเป็นประโยชน์ก็เป็นเนื้อหาแต่ทีนี้ว่าอภิธรรมยุคหลังก็มาพยายามจะทำให้เรียนง่ายเพราะอภิธรรมในพระไตรปิฎกเนี่ยมีถึง7คัมภีร์นะเป็นพระไตรปิฎกรวม12เล่มมากเหลือเกินแล้วพระไตรปิฎกในอภิธรรมนี่เล่มท้ายๆนี่หนาเป็นพันหน้าเลยนะ800หน้า900พันหน้าอะไรเงี้ยนะหนามากนี่ก็รู้สึกว่าจะไม่ไหวพวกรุ่นหลังๆพระอาจารย์ที่เชี่ยวชาญก็มาสรุปทำให้เป็นระบบใหม่ให้ง่ายๆให้เรียนง่ายทีนี้อภิธรรมที่เรียนกันปัจจุบันก็คือเรียนตามที่พระอาจารย์ยุคหลังจัดขึ้นไม่ได้เรียนตามพระไตรปิฎกเดิมนะแต่ว่าถ้าอาจารย์นั้นเก่งจริงก็จะต้องโยงไปหาเนื้อหาในพระไตรปิฎกอีกทีทีนี้อภิธรรมก็จะเน้นในแง่ของการแยกแยะแจกแจงวิเคราะห์แยกแยะออกไปใช่ไหมเช่นจิตของคนนี่มีลักษณะ ปลี่ยนแปลงไปมีคุณสมบัติต่างๆประกอบต่างกันไปอย่างไรอย่างไรเรียกว่าจิตกี่แบบเขาเรียกว่าจิตกี่ดวงนะตามคุณสมบัติก็แยกไปเป็นจิต89ดวงแยกพิสดารเป็น121ดวงนะเจตสิก52รูปก็มีมหาภูตรูป4แล้วก็แยกอุปาทานรูป24แล้วก็แยกออกไปอีกแยกจำแนกแยกแยะออกไปพิสดารมากนี้เราก็ต้องมองว่าแล้วอภิธรรมเนี่ยจำเป็นสำหรับการตรัสรู้ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะเช่นอาจจะถามอย่างเงี้ยก็อันนี้เป็นเรื่องที่น่าพิจารณาเพราะบางทีก็ไปยึดติดกันแล้วก็มาติเตียนกันฝ่ายหนึ่งก็ติเตียนอภิธรรมว่าบางท่านก็บอกว่าไม่ใช่พุทธพจน์เคยได้ยินไหมฮะว่าพระอาจารย์ลูกหลังได้เรียบเรียงขึ้นมาโดยเอาพุทธพจน์นั้นมาจัดสรรทีนี้บางท่านก็บอกต้องเรียนอภิธรรมงั้นไม่มีทางบรรลุธรรมก็ไปตรงข้ามเลยนะสุดโต่งกับคนละแบบก็อยากจะอุปมาให้ฟังเหมือนอย่างเนี้ยเอาเราจะข้ามแม่น้ำถ้าสมัยนี้ก็ใช้เรืออะไรนะเอาสมัยโบราณให้มันสอดคล้องกับบรรยากาศสมัยโน้นก็อาจจะใช้แพใช่ไหมแพเราก็อาจจะทำเองใช่ว่าบุคคลผู้หนึ่งเดินทางมาถึงแม่น้ำจะข้ามก็ไม่มีเรือแล้วจะทำไงแล้วก็มีแต่พวกท่อนไม้เศษไม้อะไรต่างๆไม้ไผ่บ้างอะไรบ้างก็ทำแพขึ้นเองใช่ไหมทำแพก็รู้พอรู้ตามแบบสามัญเนี่ยก็รู้ว่าอ๋อไอ้ไม้นี่มันลอยน้ำได้โดยเฉพาะไม้ไผ่ได้ก็ดีเลยเนี่ยนะแล้วทำไงก็ต้องทำให้มันขึ้นไปยืนไปนั่งได้นะก็เอาเชือกเอาเถาวัลย์มาผูกมามัดเสร็จแล้วก็รู้ว่าเราจะข้ามไปฝั่งโน้นก็หาไม้มาคล้ายๆเป็นพายหรือไม่มีก็เอามือแทนใช่ไหมฮะแล้วก็เดินทางโดยแพนั้นข้ามฝั่งไปถึงฝั่งสำเร็จนะอันนี้คนหนึ่งละทีนี้อีกคนหนึ่งจะทำแพให้ได้ผลคนนี้อาจจะทำขายเลยนะทีนี้ทำขายก็ต้องมีความชำนิชำนาญมีความรู้เรื่องไม้เรื่องอะไรมากขึ้นใช่ไหมเช่นว่าอาจจะต้องรู้ว่าไม้อะไรที่มันเหมาะมีคุณสมบัติดีในการลอยแล้วก็มีความทนทานเมื่อมันแช่น้ำใช่เราจะใช้เถาวัลย์ชนิดไหนดีนะอย่างเงี้ยเราใช้ไม้จำนวนเท่าไรไม้ไผ่จำนวนเท่าไรจะพอเหมาะกี่คนกี่คนนะฮะอย่างนี้ก็ทำได้ดียิ่งขึ้นแต่ว่าสำเร็จผลก็คือข้ามฝั่งได้เหมือนกันใช่ไหมทีนี้ว่าถ้าเราจะข้ามฝั่งเราเป็นคนข้ามเราก็อาจจะข้ามครั้งเดียวเราไม่ได้ไปยุ่งกับไอ้เรื่องการทำแพในกรณีนี้ทำแพอย่างคนแรกพอไหมฮะพอไหมพอแต่ว่ารู้มากมายอย่างคนที่สองที่สามารถรู้ว่าไม้อะไรมันจึงจะดีมันจึงจะเหมาะนะจะตัดขนาดไหนทำขนาดใหญ่เท่าไรอะไรเนี่ยใช้เถาวัลย์เถาวัลย์วิธีผูกพันยังไงละเอียดเนี่ยดีไหมก็ดีเป็นประโยชน์แต่ว่าจำเป็นไหมทีนี้ถ้าเรียนอภิธรรมนี่ก็หมายความว่าว่ากันละเอียดไปเลยใช่ไหมก็เป็นประโยชน์เวลาจะไปประยุกต์ไปสอนในตลาดเพราะตัวเองมีความรู้เข้าใจดีก็จะจัดปรับไอ้เรื่องของข้อมูลนี่ได้ดีแต่คนที่ได้แค่พอข้ามฝั่งนี่สอนคนอื่นมันไม่ได้มากใช่ไหมก็เลยเป็นประโยชน์อย่างเงี้ยพอจะเห็นนะฮะนี้ถ้าบางคนไปเรียนแบบเอาเนื้อหาติดรายละเอียดเกินไปแต่ไม่ได้ใช้คือว่าเรียนไอ้เรื่องไม้ไร่เถาวัลย์วิธีผูกเสร็จแล้วไม่เคยทำแพแล้วก็ไม่เคยข้ามหรือทำให้คนอื่นข้ามตัวเองไม่เคยข้ามเลยมีไหมมีใช่ไหมก็ไม่ได้ใช้แพข้ามแล้วตัวเองก็ได้ประโยชน์อะไรถูกไหมเนี่ยก็มีเหมือนกันคนอย่างนี้ก็ต้องเข้าใจนะก็เอาเป็นว่าไอ้จำเป็นไหมก็ต้องตอบอย่างหนึ่งแต่เป็นประโยชน์ไหมก็ต้องตอบอย่างหนึ่งถูกไหมฮะจะได้ไม่ต้องไปเถียงกันมาก ก็เรียนไว้ดีฮะยิ่งรู้ลึกซึ้งเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีนะเพราะว่าอภิธรรมนี่กระทั่งจะบอกว่าจิตอย่างนี้มีเจตสิกเจตสิกก็คือคุณสมบัติของจิตคุณสมบัติชนิดเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยถ้ามีตัวนี้แล้วอีกตัวหนึ่งมีลักษณะอย่างนั้นมันจะมาเกิดได้ไหมในขณะจิตเดียวกันก็จะเรียนไปกระทั่งว่าถ้าไอ้จิตมีคุณสมบัตินี้เกิดขึ้นแล้วไอ้คุณสมบัติตัวนั้นเข้าไม่ได้แต่ถ้ามีคุณสมบัตินี้ไอ้คุณสมบัตินั้นตัวนั้นตัวนั้นเข้ามาอยู่รวมได้อย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยอภิธรรมก็จะเรียนกันรายละเอียดอย่างนี้เลยบางท่านก็พอมีประสบการณ์ในเรื่องพระสูตรมากคำสอนแบบพระสูตรนี่จะเป็นคำสอนเชิงประยุกต์ใช่ไหมก็ได้เห็นว่าโอ้พระพุทธเจ้าทรงสอนเนี่ยเข้ากับสถานการณ์เหตุการณ์คนอย่างนั้นสอนยังไงสถานการณ์นี้สอนยังไงท่านก็ได้ความชำนาญไปอีกแบบเพราะนั้นผู้เรียนพระสูตรนี่ก็เก่งเหมือนกันนะแล้วการเรียนพระสูตรนี่เพราะว่าเนื้อหาบางสูตรก็ลุ่มลึกมากใช่ไหมแล้วอภิธรรมเองนะฮะก็เอาไปจากพระสูตรที่หลายที่แหล่งแท้ก็คือพระสูตรนี่แหละแต่เพียงว่าไปจัดแยกแยะจัดหมวดจัดหมู่จัดระบบใช่ไหมฮะทีนี้บางแห่งนะเอาไปทั้งสูตรทั้งสูตรเพราะพระสูตรในบางคัมภีร์นี่ที่ตรัสอย่างตรัสกับพระเนี่ยเพราะพระเนี่ยเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติฝึกอบรมมาเยอะแล้วใช่ไหมนี่บางกลุ่มท่านปฏิบัติไปเยอะท่านรู้เยอะแล้วพระพุทธเจ้าก็สอนลึกซึ้งเลยสิเพราะฉะนั้นในพระสูตรบางส่วนนี่ก็ลึกซึ้งมากอยู่แล้วพระอภิธรรมก็ยกไปทั้งสูตรแหละยกไปเลยทั้งท่อนทั้งท่อนทั้งท่อนเลยในพระสูตรก็มีธรรมะที่ลึกซึ้งมากนะก็อันนั้นก็ท่านที่เชี่ยวชาญพระสูตรก็ได้มีความสามารถในการสอนเยอะเหมือนกันเพราะว่าถนัดในเรื่องการประยุกต์ในการปรับให้เหมาะกับบุคคลเหตุการณ์นี้ท่านที่ชำนาญพิธรรมแต่จะรู้แต่เนื้อหาพูดไม่เป็นอีกใช่ไหมปรับให้เหมาะสถานการณ์ไม่ได้อีกเออนี้ถ้าเกิดเก่งทั้งสองสิดีใช่ไหมเก่งพระสูตรด้วยแล้วประยุกต์ก็เป็นแล้วยังรู้เนื้อหาละเอียดลึกซึ้งอีกก็ยิ่งดีเมื่อวานนี้พูดไว้บอกว่าอยากจะคุยกันเรื่องชีวิตพระใช่ไหมอย่างนั้นก็อาจจะเอามาสนทนาถามตอบกันเพราะว่าพุทธศาสนาเกิดขึ้นนี่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากนะก็เรียกว่าปฏิวัติแบบสันติแบบสงบคือไม่มีการใช้กำลังรุนแรงเรียกว่าพลิกเลยเพราะไม่ยอมรับหมดเลยเนี่ยหนึ่งความยิ่งใหญ่อำนาจของพระพรหมใช่ไหมสองคัมภีร์พระเวทสามระบบวรรณะสี่บูชายัญนี่คือเรื่องหลักของศาสนาพราหมณ์จำไว้เลยนะสี่อย่างหนึ่งพระพรหมผู้เป็นเจ้าสองพระเวทอันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สามระบบวรรณะแล้วก็สี่บูชายัญพระเจ้าปฏิเสธหมดเลยอันนี้เมื่อพุทธศาสนาปฏิเสธอย่างนี้ก็เลยอะไรต่างๆในนี้ก็เปลี่ยนไปหมดหนึ่งพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดในศาสนาพราหมณ์พุทธศาสนาเกิดขึ้นก็เปลี่ยนจุดยืนว่าอะไรสูงสุดถามไม่เชิงไม่เชิงเอาจุดสำคัญก่อนเอาตัวเดียวก็พระรัตนตรัยได้ใช่แต่ว่าเป็นหลักในการที่ว่ามาประยุกต์แหละนะมันต้องมีอันหนึ่งธรรมสูงสุดธรรมสูงสุดพุทธศาสนาเกิดคือก็เปลี่ยนย้ายจากเทพสู่ธรรมพูดง่ายๆจากเทพนี้รวมทั้งพระพรหมนะก็คือเทพที่ชื่อว่าพระพรหมสูงสุดมาเป็นธรรมสูงสุดเพราะนั้นจะมีพระสูตรที่ตรัสเรื่องนี้เลยแย้งกับเรื่องพราหมณ์เลยนะตรัสความเป็นมาของพราหมณ์ไหนพราหมณ์ว่าพระผู้เป็นเจ้าสร้างที่ไหนมาสังคมมนุษย์มาเกิดจากครับพูดแบบวิวัฒนาการเลยบอกว่าวรรณะ4นี่เกิดจากการที่มนุษย์อยู่กันเป็นสังคมแล้วต้องมีการประกอบอาชีพทำมากินแล้วมันเจริญวัฒนามันมีการแย่งการอาชีพเศรษฐกิจทำให้มีการแย่งชิงกันแล้วก็เลยทำให้ต้องมีการปกครองก็เกิดมีกษัตริย์ขึ้นมาอะไรเงี้ยมีการเลือกกษัตริย์แรกเรียกมหาสมมติแล้วผู้ที่มหาชนเลือกตั้งขึ้นเนี่ยก็คือพุทธศาสนาเล่าเปลี่ยนแนวทางเลยจาก พระเจ้าสร้างโลกสร้างสังคมเนี่ยกำหนดสถานะของมนุษย์มาเป็นเรื่องของความเป็นไปในสังคมที่เป็นไปตามกฎธรรมดาธรรมชาตินะอันนี้ก็เอาเป็นว่าเปลี่ยนจากพระพรหมสูงสุดมาเป็นธรรมะสูงสุดก็พระพุทธศาสนาก็ไม่ให้ลบหลู่เรื่องเทพเจ้าของเขามีอันหนึ่งที่ต่างคือไม่ล้มล้างและไม่ลบหลู่แต่อันนี้ก็คืออันตรายต่อพุทธศาสนาถ้าไม่เข้าใจชาวพุทธก็จะมองโอ้พุทธศาสนาก็มีเทวดานี่เพราะฉะนั้นก็ให้เคารพกราบไหว้อ้อนวอนเนี่ยมันจะเป็นลงที่อ้อนวอนนี่หลักการของพุทธศาสนาตรงนี้ที่ชัดมากถ้าเราศึกษานะต้องจับตรงนี้ให้ได้ว่าพุทธกับพราหมณ์เอ๊ะพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็ยังให้นับถือเทวดาได้อยู่แล้วต่างกับศาสนาพราหมณ์อย่างไรก็คือศาสนาพราหมณ์ก็ถือว่าเทพเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่สามารถดลบันดาลให้ผลที่พึงปรารถนาแก่ผู้อ้อนวอนโปรดปรานแล้วก็ถ้าใครไม่พึงพอใจก็จะลงโทษทำร้ายใช่ไหมหักคอเป็นต้นนะทีนี้พุทธศาสนาเกิดขึ้นก็เอาธรรมะเป็นสูงสุดว่าสัตว์ทุกชนิดชีวิตทุกแบบรวมทั้งพระพรหมเทพเจ้าทั้งหลายเนี่ยต้องเป็นไปตามธรรมนะไม่เหนือธรรมะก็ยกธรรมะเป็นใหญ่นี้ไม่ลบหลู่ก็ในแง่ว่าอ้าวก็เป็นว่าเทพพรหมเหล่านี้ก็เป็นเพื่อนร่วมโลกของเราให้มองงั้นเมื่อเป็นเพื่อนร่วมโลกเราก็ต้องมีเมตตากรุณาต่อกันนะแต่ว่าอยู่กันอย่างเพื่อนร่วมโลกด้วยเมตตานะไม่ต้องไปอ้อนวอนนี่คือจุดยืนของพุทธศาสนานะแล้วก็จะเปลี่ยนแม้ว่าพวกเทวดาเนี่ยมีเมตตาในฐานะเหมือนกับเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องมีจิตใจที่จะช่วยเหลือมนุษย์ถ้ามนุษย์ทำความดีก็มาช่วยด้วยคุณธรรมตัวเองไม่ต้องไปอ้อนวอนนะก็คือวางระบบใหม่ให้ขึ้นต่อเรื่องคุณธรรมความดีอะไรทั้งเท่านั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นหลักสำคัญจุดนี้ถ้าจับได้ก็แปลว่าแยกได้ระหว่างพุทธศาสนาศาสนาพราหมณ์นะแต่อนุญาตไม่ให้อ้อนวอนให้ถือว่าทุกคนเป็นเพื่อนร่วมสังสารวัฏแล้วมีเมตตากรุณาต่อกันและช่วยเหลือกันด้วยคุณธรรมความดีนะก็หลักการก็เป็นอย่างเงี้ยนะทีนี้ก็มาเรื่องของพราหมณ์เพราะว่าพราหมณ์นี่เป็นเจ้าพิธีอยู่เดิมเป็นผู้ประกอบพิธีบูชายัญเมื่อเกิดพุทธศาสนาขึ้นสถานะของพราหมณ์หมดเรามีพระขึ้นมาเราก็ต้องถามว่าความหมายของพระหรือเราเรียกว่านักบวชก็ได้ในพุทธศาสนาเนี่ยต่างไปจากในศาสนาเดิมอย่างไรนะเอาลองมาดูกันก่อนว่าศาสนาเดิมหรือแม้แต่ศาสนาที่มีในปัจจุบันที่ถือศรัทธาเป็นหลักเนี่ยมีความหมายของนักบวชอย่างไรมองนักบวชในความหมายว่าอย่างไรหนึ่งละอย่างพราหมณ์เนี่ยเป็นผู้ประกอบพิธีสองในการประกอบพิธีนั้นก็มีความหมายต่อไปอีกเป็นตัวแทนเทพเจ้าเหมือนกับเป็นกระบอกเสียงของเทพเจ้าที่จะบอกความต้องการของเทวดาว่าท่านกำลังต้องการอะไรเธอจะต้องมาเส้นฉันนะทำให้ฉันโปรดปรานในแง่นี้นี่นี่นะก็จะบอกว่าถ้าจะบูชาเทพเจ้าองค์นี้นะท่านชอบโปรดเครื่องเส้นแบบนี้นะใช่ไหมถ้าองค์นั้นแล้วก็ท่านเก่งทางด้านยศองค์นี้ท่านเก่งทางด้านลาบองค์นี้ท่านเก่งทางด้านโน้นโน้นโน้นนะแล้วก็เธอกำลังมีเรื่องอยากจะสำเร็จทางนี้ต้องบูชาเทพองค์นี้และเทพท่านโปรดเรื่องนี้ใช่ไหมเครื่องเส้นอันนี้ก็จัดเครื่องเส้นอันนี้บูชายันอย่างนี้เป็นต้นนะพราหมณ์แกก็เป็นสื่อระหว่างสวรรค์กับโลกมนุษย์ใช่ไหมนี่ก็พราหมณ์ที่ว่าเป็นตัวแทนก็คือเป็นสื่อนักบวชหลายศาสนาก็จะเป็นอย่างนี้นะก็เป็นสื่อระหว่างสวรรค์กับโลกมนุษย์บอกความต้องการทั้งสองฝ่ายนะว่ามนุษย์กำลังต้องการอะไรเทพกำลังต้องการอะไรอาจจะสมอ้างว่าฉันบอกเทวดาได้นะคือต้องการอะไรนะอันนี้ก็เป็นสื่อแล้วต่อไปอะไรอีกครับ เป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิปาฏิหาริย์เป็นต้นสามารถบันดาลผลสำเร็จอะไรเนี่ยเพราะว่ามันมีอำนาจของเทพเจ้ามาอยู่ในตัวใช่ไหมเพราะเป็นตัวแทนเป็นสื่อของเทพเจ้านี่ตัวเองก็เลยพลอยมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้วยอันนี้ก็เลยได้สถานะความหมายของนักบวชอีกอันหนึ่งก็คือความศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีอำนาจอย่างกับสวรรค์หรือมีเทวะอำนาจอยู่ในตัวอะไรก็แล้วแต่แล้วในลัทธิบางลัทธิก็มนุษย์นี่บำเพ็ญตบะเพื่อจะให้มีอำนาจแข่งเทวดาใช่ไหมนั่นอย่างพวกในเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยก็จะมีการบำเพ็ญตบะใช่ไหมจนกระทั่งพวกเทวดาเดือดร้อนต้องมาทำลายพิธีในชาดกก็จะมีเล่าเรื่องแบบนี้นะก็คือการต่อสู้กันในเรื่องของฤทธิปาฏิหาริย์ต่างๆนะก็ความหมายของนักบวชก็กลายเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิปาฏิหาริย์นะแล้วก็เลยหมายถึงสื่อกับมนุษย์ในแง่จะสามารถบันดาลผลที่ต้องการมันก็โยงไปต่อการที่ว่ามนุษย์จะต้องมาหาท่านเหล่านี้หนึ่งเพื่อจะให้ทำพิธีบอกเทพเจ้าให้ช่วยโปรดปรานนะหรือไม่งั้นก็มาขออำนาจให้บันดาลผลสำเร็จอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องอย่างเงี้ยความสัมพันธ์ในพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็เป็นอันว่าไม่ยอมรับพราหมณ์ใช่ไหมแล้วก็ไม่ยอมรับการบูชายัญมันก็ตัดไปหมดเลยความหมายของนักบวชหรือพระนี่ก็เปลี่ยนไปเลยเพราะนั้นเราก็จะเห็นในเนี้ยดูในคาถาโอวาทปาติโมกข์ที่สวดกันอยู่นะนั่นแหละคือเครื่องบ่งบอกถึงการที่พุทธศาสนาเกิดขึ้นแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงจำได้บ้างไหมฮะคาถาในโอวาทปาติโมกข์มี3ตอนคาถาที่หนึ่งนะขันตีปรมังตโปตีติขานิพพานังปรมังวทันติพุทธานะหิปัพพชิโตปรูปขาติสมโนโหติปรังวิเหทยันโตนี่ครับเนี่ยคาถาที่หนึ่งเนี่ยเป็นการบอกความหมายแยกจากศาสนาเก่าๆที่เขาเคยมองนะหนึ่งก็บอกว่าตบะในพุทธศาสนาเรามองอย่างไรเพราะคนนิยมกันเหลือเกินนักบวชก็ต้องบำเพ็ญตบะแล้วจะยิ่งใหญ่ใช่ไหมเนี่ยอย่างนิครนนี่เขาโกนหัวเหมือนกันแต่เขาถอนผมทีละเส้นเนี่ยไหวไหมฮะใช้วิธีถอนผมทีละเส้นจนหมดหัวเนี่ยแล้วก็นักบวชบางคนก็ฤดูร้อนก็ไปยืนกลางแดดฤดูหนาวก็ลงไปแช่น้ำในแม่น้ำนะแล้วก็นอนบนหนามเอาเตียงหนามมาแล้วก็นอนบนหนามนี่ก็พวกโยคีฤาษีมาเป็นตบะกันพระพุทธเจ้ามาก็บอกขันตีปรมังตโปตีติขาความอดทนหรือขันติธรรมนี่แหละใช่ไหมขันติธรรมนี่ก็มันหมายถึงความอดทนในการบำเพ็ญทำหน้าที่เพื่อบรรลุจุดหมายเข้มแข็งยืนหยัดอยู่ได้นะหรืออดทนต่อความทุกข์ความลำบากเดือดร้อนก็แล้วแต่นะแต่ว่าอดทนที่สำคัญก็คือเพื่อบรรลุจุดหมายที่ดีแล้วก็อดทนในการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับต้นกระทั่งที่มาปัจจุบันก็คือขันติที่ว่า tolerance ใช่ไหมว่าคนเขานับถืออย่างอื่นเขาพูดอย่างอื่นแล้วก็รับฟังได้ไม่ต้องใช้วิธีรุนแรงนะแต่ต้องพูดกันได้นะไม่ใช่ว่าก็กลายเป็นเอาใจตรงข้ามเหมือนกันนะสุดโต่งมนุษย์จะมีอารยธรรมได้ต้องไปถึงขั้นนี้ทำได้ไหมฝรั่งนี่จะเลยมาได้ระดับหนึ่งนะวิทยาศาสตร์นี่ช่วยเรื่องนี้เยอะเลยนะที่ตะวันตกจะเลยขึ้นมาเนี่ยเขาได้ช่วยมนุษยชาติมากเหมือนกันเพราะแต่ก่อนนี้ก็เขาพูดอะไรไม่ได้นะทางศาสนาจักรจับเผาทั้งเป็นเลยนะนี่นี่ทางยุโรปทางตะวันตกนี่ก็ช่วยให้เกิดให้ tolerance นี่ขึ้นมาแล้วก็สามารถโต้เถียงอะไรต่ออะไรกันได้ในการหาสัจธรรมความจริงได้เต็มที่แต่ในทางศาสนาเวลาปัจจุบันก็ยังพูดกันไม่ค่อยได้นะยังแพ้อินเดียสมัยพระพุทธกาลเถียงกันได้เลยเอาแล้วเถียงเรื่องพระพรหมก็ได้เถียงเรื่องอะไรก็ได้แล้วไม่ตีหัวกันอย่างนี้มันถึงจะเก่งนะเดี๋ยวนี้มันทำไม่ได้นะมันต้องบอกว่าแยกความรู้สึกออกไปซะเอาแต่ความรู้เราพูดกันได้เต็มที่เขียนเท่าไรเท่ากันไม่ต้องตีหัวกันนี่แหละใช้ได้นี่เรียกว่าขันตินี่ทำได้มันเนี่ยนะตบะก็คื เหล่านี้รวมทั้งหมดขันติอดทนต่อความลำบากตักตำทำการให้ถึงบรรลุจุดหมายไม่ยอมย่อท้อไม่ถอยหลังแล้วก็อดทนต่อความเดือดร้อนความลำบากความทุกข์ยากแล้วก็อดทนต่อความสัมพันธ์ที่กระทบกระทั่งกันในระหว่างมนุษย์อันนี้พุทธศาสนาบอกนี่เป็นตบะไม่เอาละตบะที่ไปเจ้านอนบนหนามอะไรจะอะไรนั่นไม่เอาละแล้วก็นิพพานังปรมังวัฏฐานติพุทธาบอกว่าพุทธะทั้งหลายกล่าวนิพพานว่าเป็นบรมธรรมธรรมะสูงสุดนี่คือจุดหมายใช่ไหมนี่ของศาสนาเก่าก็ถือว่าการรวมกับพระพรหมทางภาษาพระเรียกว่าพรหมสัพพยตาการเข้ารวมเป็นหนึ่งกับพระพรหมถ้าปัจจุบันก็เรียกว่าการเข้ารวมกับพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเป็นจุดหมายพุทธศาสนาบอกนิพพานเป็นจุดหมายไม่ใช่การเข้ารวมกับพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็มาถึงตัวนักบวชเลยให้ปัพพชิโตปรูปคาตีสมโนติปรานีใช่ไหมบอกว่าผู้เบียดเบียนคนอื่นไม่ชื่อเป็นบรรพชิตทำร้ายคนอื่นไม่เป็นสมณะนี่นะความหมายของนักบวชมาอยู่ที่ข้อนี้ก็คือผู้ไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายใครก็ถือพุทธศาสนาเนี่ยเป็นจุดสำคัญที่ฝรั่งเขายอมรับนะเขาบอกพุทธศาสนาเนี่ยเป็นกระบวนการแปซิฟิซึมกระบวนการแรกของโลกเหมือนกันคือว่าเป็นสันตินิยมนะไม่มีการเบียดเบียนแม้แต่ภายศาสนาก็ไม่ลุกลามใครสอนกันเพื่อจะให้เกิดปัญญาเนี่ยก็นักบวชก็มีความหมายอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นว่าความหมายสำคัญก็คือเป็นผู้ไม่มีภัยนั่นเองแล้วอันนี้ก็ฝังลึกลงมาในความหมายของพระในพุทธศาสนาแม้แต่ในประเทศไทยเราเนี่ยท่ามกลางให้ความหมายที่มันเพี้ยนที่ไปติดศาสนาเก่าบางอะไรบางถึงยังไงก็มีความหมายเนี้ยยืนเชื่อไหมความหมายว่าพระเป็นผู้ไม่มีภัยหมายความว่าถ้าเห็นพระแล้วก็สบายใจได้ปลอดภัยอย่างสมัยโบราณก็อย่างที่เคยยกตัวอย่างบ่อยเข้าไปในป่ามันมีภัยอันตรายพอเห็นพระก็สบายใจร่วงเหนื่อยนั่งจะประคุณยกมือทั่วหัวเนี่ยก็คือพระเอาเป็นว่าเป็นเครื่องหมายของความปลอดภ ั ย ก็เป็นอันว่าเป็นผู้ไม่เบียดเบียนก็สมัยนี้เขาเรียกว่า non violence ไม่ใช้วิธีรุนแรงหรืออหิงสาเนี่ยพุทธศาสนาก็เป็นบอกเกิดของอหิงสาที่สำคัญคู่กับศาสนาเชนเชนเขาก็จะเคร่งครัดเรื่องอหิงสาเชนนี่เขาเคร่งครัดจนกระทั่งว่าเช่นว่านักบวชเนี่ยนะจะไม่ยอมอาบน้ำเพราะกลัวไอ้สัตว์ที่มันติดอยู่ตามตัวมันจะตายไม่เผาไฟไม่จุดไฟเพราะกลัวว่าไอ้บินแมลงมันจะบินมาถูกไฟตายนะเวลาจะเดินไปนี่ก็ต้องประดิษฐ์ไม้กวาดขึ้นชนิดหนึ่งอ่อนนุ่มแล้วเดินไปก็กวาดนำหน้าไปเพราะกลัวว่าจะมีสัตว์ขวางทางแล้วตัวไปเหยียบตายนะพุทธศาสนาถือว่ามันเกินไปนะที่ว่าต้องถอนผมทีละเส้นเลยวันนี้นะอันนี้ก็เอาแล้วพุทธศาสนาก็ให้ความหมายว่าเป็นสมณะเป็นนักบวชก็คือเป็นผู้ที่ไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายเพราะนั้นความหมายของเราก็คือผู้ไม่มีภัยก็เป็นที่ทำให้เกิดความร่มเย็นนะฮะอันนี้จากความหมายนี่แหละพุทธศาสนาก็จะมีความหมายที่มาทางบวกอีกเมื่อกี้มันคล้ายๆทางลบใช่ไหมเพราะว่าตัดในเรื่องการเบียดเบียนนี่เพื่อให้ก่อเพื่อเสริมขึ้นไปในทางที่ดีก็จะมีพวกหลักธรรมวินัยขึ้นมาเสริมนะนี่ก็ว่าพระนี่เป็นผู้ฝึกตนเนี่ยฝึกตนให้คุณสมบัติดีๆงามเพิ่มขึ้นในตัวมากขึ้นมากขึ้นเพราะนั้นก็คุณธรรมความดีอย่างความเมตตากรุณาอะไรก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะนี่ก็ได้บอกแล้วว่าพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วเนี่ยให้พระมีชีวิตสัมพันธ์กับชาวบ้านไม่ให้ปลีกตัวไม่ให้ตัดขาดจากสังคมทั้งโดยความสัมพันธ์กับคฤหัสถ์ที่ให้ฝากท้องและปัจจัย4ไว้กับชาวบ้านพระสงฆ์เนี่ยไม่ตัดขาดจากสังคมซึ่งอันนี้จะต้องแก้ความเข้าใจผิดไม่ใช่ลัทธิอัสเซติซิซึมแล้วก็ ในชุมชนสงฆ์เองจะต้องมีการประชุมกันอย่างน้อยทุกครึ่งเดือนแล้วก็ถ้ามีกิจส่วนรวมเกิดขึ้นต้องใช้วิธีประชุมตัดสินเป็นสังฆกรรมนะอันนี้ก็เป็นชีวิตของพระสงฆ์มานี้ความสัมพันธ์ต่อคฤหัสถ์มันก็เกิดมีขึ้นว่าเพื่ออะไรจึงไปสัมพันธ์กับคฤหัสถ์ไม่ใช่แค่ตัวเองได้ปัจจัยมาฉันใช่ไหมก็คือพุทธศาสนาเกิดขึ้นเพื่อโลกเพื่อความดีงามเพื่อให้ปัญญาอะไรต่างๆเผยแผ่ความดีไปมันก็เลยพุทธเจ้าก็ตรัสถึงเหมือนกับการตอบแทนกันในลักษณะหนึ่งก็คือว่าชาวบ้านเขาถวายอามิสทานวัตถุปัจจัยบำรุงเลี้ยงแล้วก็ให้พระเนี่ยให้ธรรมะกับชาวบ้านใช่ไหมทีนี้การให้ธรรมะกับชาวบ้านเนี่ยก็เลยขอแยกเป็นสองอย่างคือให้โดยพูดกับให้โดยไม่ต้องพูดให้โดยพูดเนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วเข้าใจง่ายก็คือไปสอนเขาแต่แม้ไม่พูดหรือไม่สามารถพูดก็ให้ธรรมะได้ตลอดเวลาจุดนี้แหละที่ทำให้พระพุทธเจ้าวางระบบของชีวิตพระเนี่ยให้เป็นที่ตั้งแห่งความศรัทธาเลื่อมใสนะทำไมพุทธศาสนาจึงต้องมาเน้นไอ้เรื่องของการสำรวมระวังกิริยาการการนุ่งห่มผ้าเพราะอย่างศาสนาเชนเนี่ยเขาถือว่าเขาไม่มีความยึดติดถือมั่นอะไรนะพอเขาบอกไม่ยึดติดถือมั่นอะไรก็ไม่ต้องนุ่งผ้าเพราะฉะนั้นศาสนาเชนเขาก็เลยนักบวชเขาก็แก้ผ้าเพราะเขาถือว่าไม่ยึดติดอะไรแล้วนั้นเลยเนี่ยใช่ไหมเออเราเสื้อผ้าจะมีทำไมอ่ะเนี่ยพุทธศาสนาก็ถือว่ามันอยู่ในระบบความสัมพันธ์นะเมื่อเราไม่ยึดติดแล้วก็คือจิตใจไม่ยึดติดแต่การเป็นอยู่นี้ก็เป็นไปตามเหตุผลนี้เพื่อเราอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์เราเป็นสิ่งแวดล้อมให้แก่เขาด้วยเราก็ทำให้คนที่เห็นเนี่ยมีจิตใจที่ดีงามใช่ไหมเหมือนกับว่าเราไปไหนเราเห็นสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต้องการเห็นสิ่งแวดล้อมที่ดีเห็นต้นไม้เขียวขจีดอกไม้สวยงามนะไปที่สะอาดสะอ้านจิตใจของเราก็สบายนะเราต้องการเห็นสิ่งแวดล้อมที่ดีฉันใดนะก็คนอื่นเขาก็ต้องการได้สิ่งแวดล้อมที่ดีฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็จะให้พระเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีปรากฏตัวขึ้นที่ไหนก็ทำให้ประชาชนเกิดสภาวะจิตที่ดีท่านเรียกว่าเกิดปัสสาทะนะเพราะนั้นลักษณะของพระก็คือธรรมะที่เน้นข้อหนึ่งคือพระเนี่ยปรากฏตัวที่ไหนก็ให้ประชาชนได้ปัสสาทะคือจิตใจผ่องใสไม่ขุ่นมัวไม่เศร้าหมองจิตใจเขาก็ดีนะเห็นพระตอนเช้าแล้วก็ใจสบายไปทั้งวันอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นจึงมีเรื่องการบิณฑบาตและก็เพื่อวัตถุประสงค์นี้ด้วยพระก็เดินสำรวมห่มผ้าให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยนะสะอาดสะอ้านเพราะนั้นพุทธศาสนาไม่ยอมรับคือบางพวกนี่จะไม่เข้าใจหลักการนี้ก็นึกว่าไม่ยึดมั่นอะไรแล้วนะก็ห่มจีวรขาดนะเก่าๆดีไม่ดีก็เหม็นสาบเข้าไปอีกใช่ไหมบางท่านบอกฉันไม่ยึดมั่นอะไรเนี่ยถ้าเข้าใจหลักพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่เอาด้วยเลยใช่ไหมทำไมพระพุทธเจ้าตรัสจีวรขาดแม้แต่หลังอะไรเขาเรียกกันหลังไอ้ตัวอะไรนะตัวเลือดอ่ะตัวเลือดถ้าไม่อะไรปะไม่เย็บไม่ชุนเลยเนี่ยต้องอบัตินะฮะอ้าวนี่อ้าวเดี๋ยวคนก็มาแย้งที่ทำไมว่าไม่ยึดมั่นใช่ไหมทำไมพิถีพิถันเนี่ยมันคนละเรื่องคือเรื่องไม่ยึดมั่นในเรื่องจิตใจไม่ทุกข์เพราะไอ้เรื่องนี้ไม่ทุกข์เพราะจีวรจะหายหรือยังไงก็ขาดก็ไม่ได้ทุกข์เพราะมันใช่ไหมแต่เมื่อยังอยู่เกี่ยวข้องกับมันต้องทำให้ดีที่สุดนะต้องรับผิดชอบอันนี้แยกให้ได้นะนั้นบางคนไปไกลเลยบอกว่าไม่ยึดมั่นเพราะก็ไม่เอาเรื่องเอาราวเลยใช่ไหมปล่อยเนื้อปล่อยตัวเนื้อเสื้อผ้ามอมแมมแล้วบอกฉันไม่ยึดมั่นผิดนะผิดหลายอย่างเลยนอกจากผิดก็วินัยเนี่ยจะมาช่วยไว้ไม่ให้พระเลยเถิดนั้นวินัยก็จะไม่ยอมให้เลยนะทีนี้ผิดยังไงก็คือว่าเราไม่ได้คำนึงถึงคนอื่นคำนึงแต่ตัวเองเช่นว่าฉันจะแต่งตัวมอมแมมไงก็ได้ก็เอาแต่ตัวเป็นหลักถ้ามีจิตเมตตากรุณาต่อคนอื่นก็คือว่าอ๋อเ เราปรากฏตัวขึ้นในสังคมในชุมชนทำให้คนอื่นเขาได้เห็นเราก็ควรเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เขาสบายใจใช่ไหมนั่นเราเพื่อเห็นกับคนอื่นมีเมตตาไมตรีธรรมแล้วก็แต่งตัวให้เรียบร้อยสะอาดแต่ไม่ใช่แต่งตัวเพื่อยั่วยวนอีกแล้วนะฮะถ้าอย่างนั้นมันก็ไปสุดโต่งอีกใช่ไหมเนี่ยก็อยู่ที่ว่าแต่ความพอดีอยู่ที่มีปัญญารู้เข้าใจความมุ่งหมายใช่ไหมถ้าเรารู้ว่าเราแต่งตัวนี่ดีเนี่ยเพื่อเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อจันโลงบำรุงจิตใจของมนุษย์อย่างนี้เราก็แต่งพอดีเลยถูกไหมวัตถุประสงค์มันจะประตัดสินในการกระทำเองเนี่ยหลักธรรมในพุทธศาสนาก็จะให้ทางสายกลางด้วยการใช้ปัญญารู้ความมุ่งหมายของการกระทำนั้นความไม่ยึดมั่นนี่ก็ต้องเข้าใจให้ถูกถ้าไปทำแบบนั้นบอกว่าฉันไม่ยึดมั่นทำไงก็ได้อย่างนั้นท่านเรียกว่ายึดมั่นในความไม่ยึดมั่นนะมีไหมความยึดมั่นในความไม่ยึดมั่นนี่ร้ายเลยทีเดียวแล้วจะเกิดผลเสียมากนะฮะเชื่อไหมนะว่าเอ้ยมายึดมั่นแหละลูกฉันก็ไม่ใช่ลูกของแกมาทำไมยึดมั่นถ้าตกลงไม่ต้องเอาใจใส่ทิ้งเลยนะพันยาก็ไม่ใช่พันยาถูกไหมมันไม่มีจริงเนี่ยเป็นสังขารเท่านั้นอันนี้จังทุกขังอนัตตานั่นก็ไม่ยึดมั่นโดยลงก็ไม่ต้องเลี้ยงดูแล้วใช่ไหมอันนี้ก็เรียกว่ายึดมั่นในความไม่ยึดมั่นไม่ได้ทำด้วยปัญญาถ้าไม่ยึดมั่นจริงก็คือทำด้วยความรู้เข้าใจความจริงของสิ่งทั้งหลายปฏิบัติต่อมันตามเหตุตามผลแต่ว่าไม่ทำให้จิตของตัวเองนี่ต้องเกิดความทุกข์เพราะความเข้าไปยึดติดถือมันเข้าใจใช่ไหมเนี่ยเอาแล้วไปอ่านว่าพระนี่ก็เป็นเมื่อไปเจอกับญาติโยมปรากฏตัวขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยก็ควรจะทำให้ญาติโยมประชาชนเนี่ยได้จิตใจที่ดีมีความผ่องใสชื่นบานนะก็นี่คือให้ทำแล้วเพียงพระปรากฏตัวปั๊บเขาได้จิตใจภาษาธะผ่องใสเบิกบานก็คือให้ธรรมะโดยไม่ต้องพูดใช่ไหมนี่ถ้ามีความสามารถก็ไปอธิบายชี้แจงให้เขาได้ปัญญาก็ได้ธรรมะยิ่งขึ้นไปอันนี้พระที่พัฒนาตัวดีขึ้นดีขึ้นก็เลยมีลักษณะที่ท่านใช้คำอีกคำหนึ่งเรียกว่าเป็นมโนภาวนียะอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายที่อยู่กับพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นมโนภาวนียะอย่างตอนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานเนี่ยก็ยังมีภาษาวกที่บอกว่าเนี่ยต่อไปเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเนี่ยชาวบ้านหรือคนมาไกลๆแต่ก่อนเขาเคยมาเฝ้าพระองค์แล้วที่พระองค์ก็เป็นศูนย์รวมของพระที่เป็นผู้ที่ได้ฝึกอบรมตนเป็นพระอรหันต์เป็นมโนภาวนิยะและสภาพนี้ก็จะหมดไปจะทำไงพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสสังเวชนียสถานให้นะว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วก็ไปดูสังเวชนียสถานแต่ว่าลักษณะของพระก็ยังมีอยู่ที่ว่าเป็นมโนภาวนิยะแปลว่าเป็นที่เจริญใจนะเป็นที่เจริญใจก็คือว่าประชาชนได้พบเห็นแล้วก็ชื่นใจสบายใจจิตใจเบิกบานผ่องใสทำให้โน้มจิตไปสู่คุณธรรมความดีหรือนึกถึงธรรมะความดีขึ้นมาในใจนะฮะอันนี้เรียกว่าโมโนภาวนิยะนะนี่ก็พระก็เลยว่าต้องตั้งจิตดีต่อญาติโยมตลอดเวลาก็มากำหนดแม้แต่ในทิศ6สิงคาลกสูตรเรียนทิศ6แล้วยังทิศ6ก็มีทิศที่6ก็มีทิศเบื้องสูงทิศเบื้องบนก็ได้แก่สมณพราหมณ์พระสงฆ์เนี่ยนะพระสงฆ์ก็มีหน้าที่ต่อญาติโยมญาติโยมมีหน้าที่ต่อพระนี่พระนี่จะมีหน้าที่ต่อญาติโยมอะไรบ้างพอจะนึกออกมั้ยฮะ1ให้เขาได้ฟังได้รู้สิ่งที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยฟังนะแล้วก็ทำสิ่งที่เขาเคยรู้เคยฟังแล้วให้ชัดเจนแจ่มแจ้งนะกำจัดความสงสัยของเขาได้นะแล้วก็นึกถึงคฤหัสถ์ด้วยจิตปรารถนาดีคือว่ามีจิตอนุเคราะห์นะแล้วก็คอยบอกแนะนำเขาในทางที่ดีงามว่าเออมีหนังสือธรรมะอันนั้นดีนะกำลังตรงกับความสนใจของโยมมาไปอ่านซะอะไรนี่คือบอกช่องทางที่เขาจะได้พัฒนาตัวด้วยความปรารถนาดีต่อเขาแล้วก็บอกทางแห่งสวรรค์หรือทางแห่งความสุขความเจริญงอกงามให้เขาใช่ไหมอันนี้ก็โดยมากก็เป็นหน้าที่ทางด้านการแนะนำสั่งสอนให้การศึกษาแต่ว่ามันมาประสานกับเรื่องของจิตใจ ให้จิตใจเขาดีงามไปด้วยกันนะพัฒนาตัวเองดีขึ้นอันนี้ก็หน้าที่ของพระก็เลยไปอยู่ในเนี่ยในทิศ6นี้ด้วยเพื่อจะให้ออกเป็นรูปธรรมหรือข้อปฏิบัติขึ้นมานะนี่พระก็เป็นมโนภาวนิยะนะทำให้เกิดประสาทะแล้วก็ทำหน้าที่ต่อสังคมในการให้ธรรมใช่ไหมแล้วก็ไม่เบียดเบียนในการสัมพันธ์กับเขาแม้แต่เรื่องของการที่ว่าตัวเองต้องอาศัยจตุปัจจัย4จากเขาก็เตือนอีกพระพุทธเจ้าก็จะบัญญัติวินัยการพระไปก่อความเดือดร้อนกับประชาชนใช่ไหมจริงอยู่พึ่งพาปัจจัยอามิตรของเขาบำรุงแต่ต้องไม่ก่อความเดือดร้อนเพราะนั้นก็ภิกษุไม่อาพาธไปขออาหารเพื่อตนฉันเป็นอาบัติถูกไหมฮะนี่ไปออกปากขอของขาดของไม่ได้ต้องเดินไปแล้วเขาจะศรัทธาไม่ศรัทธาเป็นเรื่องของเขาเขาจะให้นะเขาไม่ต้องการเขาก็ไม่ให้จะไปออกปากขอไม่ได้เป็นความผิดทันทีจีวรก็เหมือนการไปออกปากขอเขาไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรณามีความผิดใช่ไหมฮะดังนั้นพระพุทธเจ้านี่กันมากไม่ให้พระไปเบียดเบียนสังคมแล้วก็หลังในทางธรรมก็สอนว่าจงทำตัวให้เป็นผู้เลี้ยงง่ายใช่ไหมสุภรตาสุภโรทำตัวให้เป็นผู้เลี้ยงง่ายก็หมายความไม่ต้องการอะไรมากพออยู่ได้แล้วก็ให้อาหารเนี่ยมาเป็นปัจจัยเครื่องเกื้อหนุนในการที่ตัวเองจะได้ทำหน้าที่ในการเล่าเรียนศึกษาปฏิบัติใช่ไหมจะเลยงอกงามไปฉันพอแค่นั้นก็เลยเข้าหลักสันโดษสันโดษก็คือพอใจในปัจจัย4ตามมีตามได้เพื่อจะได้ไม่ไปวุ่นวายทั้งไม่เบียดเบียนชาวบ้านด้วยทั้งตัวเองก็ไม่มัวไปวุ่นวายหมดเวลาหมดแรงงานหมดสมองไปกับเรื่องแสวงหาสิ่งเหล่านั้นจะได้เอาเวลาแรงงานและความคิดมาใช้ในการพัฒนาตัวเองในการศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติในการสั่งสอนประชาชนใช่ไหมสันโดษก็คือว่าตัดไอ้เรื่องของความวุ่นวายด้านที่จะต้องเสียเวลาเสียแรงงานความคิดกับเรื่องแสวงหาสิ่งบำรุงบำเรอเนี่ยเอาเวลาแรงงานและความคิดนั้นมาใช้ในการทำงานของตัวเองสันโดษยังมีจุดหมายนะไม่ใช่สันโดษเพื่อเป็นความสุขสันโดษไม่ใช่เพื่อความสุขนะครับถ้าอย่างนั้นเข้าใจผิดสันโดษทำให้เกิดความสุขโดยตัวของมันเองอันนั้นเป็นผลพลอยได้ในตัวแต่ไม่ใช่เพื่อความสุขสันโดษทำให้เกิดความสุขเพราะว่าเรายินดีพอใจอย่างนั้นแล้วใช่ไหมเราก็ไม่เดือดร้อนก็มีความสุขมันเป็นไปเองแต่ไม่ใช่เพื่อความสุขสันโดษก็เพื่อจะได้นี่แหละออมกำลังแรงงานเวลาความคิดเนี่ยเอามาใช้ในการทำหน้าที่เล่าเรียนปฏิบัติหรือศึกษาแล้วก็สั่งสอนแนะนำประชาชนนะก็เข้ากันหมดแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสสอนไว้อีกเยอะแยะอย่างคาถาหนึ่งที่จะเน้นในวันบวช ด้วยนะบอกว่าให้พระสงฆ์เนี่ยมีชีวิตเป็นอยู่แล้วก็เที่ยวไปในหมู่ประชาชนเหมือนแมลงผึ้งนะจำได้ไหมฮะเนี่ยบอกว่าพระมรแมลงผึ้งเที่ยวไปในหมู่ไม้ก็คือเก็บเกสรและน้ำหวานโดยไม่ทำสีแม้แต่สีและกลิ่นให้ชอกช้ำเอาแต่น้ำหวานบินไปฉันใดมุนีพึงเที่ยวไปในหมู่ชาวบ้านฉันนั้นเข้าใจไหมเนี่ยนี่เป็นพุทธภาษิตที่เตือนพระไว้เลยชีวิตของพระเป็นอย่างนี้นะนี่ถ้าเราปฏิบัติตามนี้ก็เป็นพระที่ดีนี่ก็สำคัญนะนี่พระปัจจุบันถ้ามีปัญหาเยอะก็เพราะไม่ทำตามนี้ใช่ไหมฮะมันมีเรื่องเยอะแยะไปหมดเลยถ้าพระทำตามนี้แล้วก็ช่วยบำรุงจิตใจประชาชนช่วยทำให้โลกนี้งดงามสดใสเจริญพัฒนาอย่างมากใช่ไหมก็เอาไปว่าคาถาคตินี้สำคัญว่าให้ปฏิบัติตัวขยันเหมือนแมลงผึ้งเที่ยวไปในหมู่ประชาชนโดยไม่ทำให้เขาเดือดร้อนนะ ก็ได้น้ำหวานจากดอกไม้แต่ไม่ทำให้แม้แต่สีและกลิ่นชอกช้ำใช่ไหมแต่ว่าบำรุงด้วยนะทำให้ต้นไม้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเนี่ยมุนีหรือพระก็ควรจะปฏิบัติตัวอย่างนี้นะอยู่ในสังคมมนุษย์อันนี้เพราะนั้นลักษณะของพระเนี่ยก็เมื่อพัฒนาตัวเองตัวเองก็มีหน้าที่ต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็นำธรรมะที่ตัวเนี่ยได้แล้วไปเผื่อแผ่สั่งสอนประชาชนนี่ก็ต้องตั้งใจดีต่อประชาชนตลอดเวลาอย่างเราจะบิณฑบาตเนี่ยเราก็เข้าใจหลักการนี้แล้วตั้งใจไปแต่ต้นการตั้งใจอย่างหนึ่งก็คือเป็นการฝึกตัวเองด้วยพร้อมกับว่าทำหน้าที่ต่อประชาชนด้วยพอจะออกบิณฑบาตก็ตั้งใจว่าขอให้ญาติโยมมีความสุขขอให้จิตใจดีงามเจริญงอกงามในธรรมอะไรเนี่ยก็อาจจะบอกก่อนจะออกเดินบิณฑบาตก็ตั้งใจขอให้ญาติโยมทุกท่านได้เจริญงอกงามในธรรมและความสุขอะไรเงี้ยนะตั้งใจไปอย่างเงี้ยเราเองเราก็ได้พัฒนาตัวเพราะเราได้เจริญเมตตาธรรมใช่ไหมแล้วก็ตั้งจิตไว้ถูกทางแล้วจิตใจก็ดีชื่นบานผ่องใสแล้วก็เป็นการปรารถนาดีต่อญาติโยมประชาชนทำให้เขาได้อานิสงส์นะนี้พระเนี่ยเป็นบุคคลประเภทที่ว่าอย่างที่บอกแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้ามุ่งให้มาพัฒนาตัวเองแต่พร้อมกันนั้นก็ทำประโยชน์แก่สังคมแก่หมู่มนุษย์นะก็เลยมีลักษณะที่ต่อไปพัฒนาตัวมากขึ้นก็จะเป็นอย่างพระพุทธเจ้านะเป็นอย่างพระพุทธเจ้าก็คือเป็นผู้ที่มีความสุขในตัวโดยไม่ต้องแสวงหาสุขเมื่อเป็นผู้มีความสุขไม่ต้องแสวงหาความสุขไปไหนก็ไปเผื่อแผ่ความสุขอย่างเดียวมันสำคัญเนี่ยคือคนปัจจุบันนี้ปัญหามันอยู่ที่หาความสุขแต่ละคนก็ต้องหาความสุขใช่ไหมมันก็ขัดแย้งแย่งกันน่ะต่างคนต่างแย่งความสุขกันแล้วก็เบียดเบียนกันแม้จะช่วยคนอื่นมันก็ช่วยได้ไม่เต็มที่เพราะมันยังหาความสุขอยู่นี่พระอรหันต์เนี่ยเป็นผู้มีความสุขเลิกหาความสุขแล้วไม่ต้องหาความสุขเพราะฉะนั้นท่านก็ทำให้ผู้อื่นอย่างเดียวนะอันนี้สำคัญนะมีความสุขคนหาได้ยากนะเป็นคนที่มีความสุขมีความสุขจนไม่ต้องหาความสุขนะก็บางทีท่านก็เรียกพระอรหันต์ว่าเป็นผู้อิ่มแล้วเป็นผู้เต็มแล้วไม่ต้องเติมเมื่อเต็มแล้วไม่ต้องเติมมีความสุขแล้วไม่ต้องหาก็สบายแล้วนะมันก็ไม่มีปัญหากับใครก็ทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขก็ข้าวคติว่าจงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกใช่ไหมฮะมันก็มาเข้าหลักที่มาประสานกันระหว่างเรื่องการปฏิบัติของบุคคลแล้วก็การทำหน้าที่ต่อผู้อื่นหรือต่อโลกตรงนี้แหละที่นิพพานมาบรรจบกับอุดมคติในการทำหน้าที่เพื่อโลกนิพพานคืออะไรพูดได้หลายแบบใช่ไหมแต่สมัยเนี้ยมันมองไปในแง่ลบเป็นเนกาทีฟซะเยอะอย่างน้อยก็บอกว่าดับกิเลสเอาละก็เป็นความหมายที่ดีแต่ว่าความหมายที่แท้เนี่ยมันเป็นความหมายทางโพซิทีฟทางบวกซึ่งคนสมัยนั้นจึงจะเข้าใจพอพูดว่านิพพานนี่จิตใจแหมแช่มชื่นเบิกบานคือมันอย่างหนึ่งก็มีความหมายว่าหายร้อนมันเย็นนะไม่มีความเดือดร้อนอะไรแล้วจนหาคำพูดแทนไม่ได้เพราะว่าพูดว่านิพพานนี่ก็คือว่าสมบูรณ์หมดนะไม่มีความเล่าร้อนกระวนกระวายมีความสุขมีอะไรต่ออะไรบริบูรณ์ดับกระทั่งว่าไม่มีแม้แต่ตัวตนที่ต้องหาความสุขอย่างที่ว่าใช่ไหมเพราะว่ามันเต็มแล้วมีความสุขในตัวเองไม่มีตัวตนที่จะต้องมาทำอะไรให้ไม่มีตัวตนที่จะต้องได้ต้องเอานะที่ท่านใช้คำว่าทำกิจเสร็จแล้วไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองอีกพูดง่ายๆเมื่อไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองอีกนี่เลยก่อนนิพพานใช่ไหมดับก็พูดเป็นสัญลักษณ์ว่าดับแม้กระทั่งตัวตนแล้วไม่มีตัวตนแล้วคราวนี้แหละก็จรถะภิกขเวจาริกังปหุชนะอิตายะภูชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเธอทั้งหลายจงจาริกไป เพื่อประโยชน์สุขของพหุชนโลกานุกัมปายะเพื่อเกื้อกูลต่อชาวโลกใช่ไหมตอนนี้ก็ไม่ต้องคำนึงถึงตัวเองและนี่ทำเพื่อชาวโลกอย่างเดียวนั่นนิพพานบุคคลก็คือการทำเพื่อโลกได้เต็มที่เพราะนั้นอุดมคติพุทธศาสนาก็มาประสานกันตรงนี้นะนิพพานบุคคลเนี่ยปฏิบัติไปจนกระทั่งนิพพานก็กลายเป็นยิ่งนิพพานไปเท่าไหร่ก็ยิ่งทำเพื่อโลกได้เต็มที่เท่านั้นใช่ไหมก็ประสานตรงนี้นี่พระก็เป็นตัวอย่างในการที่ทำหน้าที่อย่างนี้ดำเนินชีวิตอย่างนี้ก็ต้องทำให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขอยู่ในตัวโดยไม่ต้องไปเที่ยวหาความสุขเป็นคนที่เต็มไม่ต้องมาคอยเติมอะไรนี่เป็นต้นไม่ต้องคอยแสวงหาแย่งชิงกับใครอันนี้ก็เลยพูดถึงชีวิตพระให้ฟังนะ บุพนิมิตในการที่จะเป็นถึงสัมมาทิฏฐิที่ท่านเคยกล่าวไว้ว่ามี7ขั้นที่แบ่งออกเป็น2อย่างใหญ่ๆคือปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในคือกัลยาณมิตรตาแล้วก็โยนิโสมนสิการที่อ่านในพุทธธรรมท่านก็จะให้ความสำคัญว่าปัจจัยภายนอกนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมีอิทธิพลมากก็คือกัลยาณมิตรตาแต่ทีนี้อย่างไรที่จะได้รู้ว่าคนคนนี้คือกัลยาณมิตรการแสวงหากัลยาณมิตรจะเป็นอย่างไรวันนี้ที่ฟังซีดีที่ท่านเคยกล่าวไว้ก็คือเหมือนกับหัวรถจักรรถไฟเนี่ยที่หัวเดียวเนี่ยพอวิ่งไปถึงจุดหนึ่งก็สามารถวิ่งกลับไปได้เหมือนรถไฟฟ้า BTS ปัจจุบันนี้นะครับทีนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าในการที่จะสรรหากัลยาณมิตรตาเนี่ยต้องใช้โยนิโสคือปัญญาด้วยก็เลยอยากจะขอคำชี้แนะจากท่าน ครับก็เดี๋ยวต้องเริ่มมาแต่ต้นก่อนก็7ข้อเนี่ยนะท่านเรียกว่าบุพนิมิตแห่งมรรคใช่มั้ยแต่ทีนี้ว่าใน7ข้อสำคัญที่สุดมันก็คือตัวต้นตัวท้ายที่เป็นปัจจัยแห่งสมาธิไอ้ตัวที่เหลือมันก็เป็นตัวมาหนุนนี้ปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกเรียกชื่อแท้ว่าปรโตโคสะเสียงจากภายนอกเสียงจากผู้อื่นทีนี้ปรโตโคสะเสียงจากผู้อื่นมันก็มีทั้งเสียงดีเสียงไม่ดีก็เพื่อจะให้จำกัดลงมาเอาที่ดีที่เป็นผู้มีคุณสมบัติดีแท้ๆที่เราถือว่าจะเรียกว่าเป็นอุดมคติหรือเป็นที่มุ่งหมายก็คือกัลยาณมิตรนี้ความมีกัลยาณมิตรที่เป็นปัจจัยภายนอกเนี่ยพุทธศาสนาถือสำคัญมากพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าเป็นพรหมจรรย์หรือเป็นชีวิตประเสริฐทั้งหมดการความมีกัลยาณมิตรให้ความสำคัญมากก็หมายถึงว่าคนเราโดยมากเนี่ยโดยเฉลี่ยนะปัจจัยภายในที่จะมีพร้อมมันขึ้นมามันยากมักจะมีน้อยๆด้วยก็ทำไงล่ะเพื่อจะให้ปัจจัยภายนอกนี่มันเจริญงอกงามได้ก็เลยต้องอาศัยปัจจัยภายนอกมาช่วยที่มีพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็คือมีปัจจัยภายนอกนี่แหละมีกัลยาณมิตรมีปรโตโคสะที่ดีนี่เองที่เราจัดการศึกษากันในสังคมนี้ก็เพื่อให้มีปรโตโคสะที่ดีมีกัลยาณมิตรแล้วก็เพื่อจะไปช่วยให้คนในพัฒนาปัจจัยภายในขึ้นมาในเมื่ออย่างเนี้ยเพราะเหตุที่คำนึงเห็นว่าปัจจัยภายในสำคัญมากกว่าจริงแต่มันมีได้ยากหรือคนไม่ค่อยมีก็เลยต้องมาเน้นความสำคัญของปัจจัยภายนอกเพื่อมาช่วยเกื้อหนุนปัจจัยภายในนี้เรื่องปัญกัลยาณมิตรนี้ก็เป็นหน้าที่ทั้งของคนอื่นและของตัวเองใช่ไหมมันก็มีสองระดับคนที่จะสามารถไปเลือกกัลยาณมิตรได้เองมันก็ต้องมีโยนิโสมนสิการขึ้นมาแล้วปัจจัยภายในมันต้องช่วยทีนี้ขั้นต้นก็เลยว่ามันเป็นเรื่องคนที่ได้พัฒนาไปบ้างแล้วที่มาช่วยท่านทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรหรือเลือกหากัลยาณมิตรให้นะเพราะนั้นก็จะไปเน้นเรื่องพ่อแม่ครูอาจารย์พระสงฆ์เนี่ยนะครูอาจารย์พ่อแม่ต้องเริ่มพ่อแม่ครูอาจารย์พระสงฆ์เนี่ยต้องทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรนั้นงานของพระสงฆ์ที่พูดกันมาในความหมายหนึ่งก็คือการทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรนี้จะดูว่ากัลยาณมิตรเป็นยังไงก็หลักเบื้องต้นก็ให้ที่ดูเรื่องมิตรแท้มิตรเทียมก่อนนั่นอย่างง่ายๆสำหรับชาวบ้านใช่ไหมในมิตรแท้มิตรเทียมนั้นก็จะมีชุดหนึ่งที่มิตรหวังประโยชน์มิตรหวังประโยชน์เนี่ยจะดูเถอะมาเทียบกันในทิศ6ข้อหน้าที่ระหว่างพระสงฆ์กับคฤหัสถ์จะเห็นว่าเกือบเหมือนกันเลยนะนั่นแหละลักษณะของมิตรผู้หวังประโยชน์ปรารถนาดีเนี่ย จะตรงกับหน้าที่ของพระในทิศ6เลยและของพระในเพิ่มอีกข้อก็คือที่ตรงกับเรื่องของพระเนี่ยนะเราก็ดูคุณสมบัตินี้อย่างหนึ่งนี่ก็เป็นวิธีดูอันหนึ่งหลักการทั่วไปก็คือบอกว่าไม่ควรคบคนผ่านเว้นแต่จะช่วยเหลือเขานี่ตัดอีกคันหนึ่งนะนี่อย่าลืมอีกนะไม่ใช่ว่าจะตัดทิ้งเลยแต่ต้องระวังว่าเราแข็งพอหรือยังนะไม่ใช่ไปคบเขาแล้วโดนเขาดึงลงใช่ไหมก็เอาแล้วไปอ่านว่าคบคนผ่านก็ได้แต่เพื่อจะช่วยเขาถ้าดึงเขาขึ้นมาไม่ว่านะแต่เอาวัดเป็นขั้นๆก่อนเอาว่าตอนแรกก็คือต้องดูคนที่เราจะคบในแง่ว่าให้เราพัฒนาตัวขึ้นไปก็แปลว่าดูมิตรแท้มิตรเทียมดูหลักการทั่วไปครบแล้วที่จะทำให้กุศลธรรมเจริญงอกงามอกุศลธรรมเสื่อมแล้วก็มีกัลยาณมิตรที่มีลักษณะอีก7นะว่าปิโยครุภาวนิโยวัตตาจะวจนะคโมคัมภีรังจะกถังกัตตาโยอาโนจัตถาเนนิโยชเยใช่ไหมนี่7ข้อ1น่ารัก คือหมายความว่าเห็นแล้วสบายใจอยากเข้าหาอะไรเนี่ยมีเมตตาเนี่ยทำให้สนิทสนมสบายใจสองครุน่าเคารพมีความหนักแน่นมีคุณธรรมถ้าคบแล้วเข้าหาแล้วปลอดภัยเป็นครูต้องปลอดภัยต่อลูกศิษย์ด้วยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยครุเนี่ยน่าเคารพก็คือปลอดภัยทำให้เขาโล่งใจได้เลยแล้วก็ภาวนิโยเนี่ยเป็นน่าเจริญใจนะเป็นแบบอย่างที่ดีนะเป็นผู้พัฒนาตนไม่หยุดหย่อนนะอะไรเงี้ยเป็นแบบอย่างให้นะน่าเอาอย่างตามนะวัตตาเป็นผู้รู้จักพูดใช่มั้ยรู้จักพูดก็หมายความว่ารู้เวลาไหนควรจะพูดอะไรควรจะแนะนำยังไงเป็นที่ปรึกษาให้อย่างดีอะไรต่างๆเหล่านี้แนะนำตักเตือนว่าจะนักขโมทนต่อท้ายคำอดทนถามว่าบางทีเขาทำให้ตัวเองกระทบกระเทือนใจก็ต้องอดทนทำนะแม้แต่อย่างน้อยลูกหาซักไซมาก ก็ไม่ใช่เอาแต่ใจตัวเดี๋ยวก็โกรธอีกใช่ไหมต้องยอมบางทีลูกศิษย์เนี่ยเขาไม่เข้าใจแล้วเขาไม่มีปัญญาพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดแหมมันน่าจะเข้าใจแล้วไม่เข้าใจอาจารย์ก็บางทีก็โกรธเพราะเรื่องเนี้ยแม่ไม่ได้อย่างใจทำไมแค่นี้มันขดใจถูกไหมเนี่ยก็คือคนที่ปัญญามากเนี่ยมักโกรธเจ้าโทษไม่อย่างใจเนี่ยอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งทีนี้ก็ไปอ่านว่าวจนะคโมต่อไปคัมภีรัญจกถังกัตตาสามารถทำสิ่งที่ลึกซึ้งให้เข้าใจได้ง่ายมีเรื่องลึกซึ้งเรื่องยากเรื่องอะไรต่ออะไรพูดทำให้เขาเข้าใจได้แล้วนอกจากนั้นก็คือให้เขาเข้าถึงสิ่งที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปใช่ไหมเขาเรียนรู้มาแค่นี้แล้วเราก็สอนเขาต่อไปให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปไอ้เรื่องไหนลึกซึ้งก็ทำให้เข้าใจได้ง่ายเนี่ยลักษณะครูที่สำคัญนะต้องทำเรื่องยากให้ง่ายให้ง่ายถ้าเรียกว่าทำให้มันตื้นขึ้นมาได้ต่อไปโนจัดฐานเนนิโยชเยข้อสุดท้ายโนจัดฐานเนนิโยชเยไม่ชักจูงในทางที่ไม่เป็นฐานะคำว่าไม่เป็นฐานะก็คือในเรื่องที่มันเหลวไหลไม่สมควรทั้งหลายไม่ชักจูงไปในทางเสื่อมเสียทางเสียหายในเรื่องไม่เป็นเรื่องนะจบ7ข้อก็นี่แหละลักษณะกัลยาณมิตรก็คือครูบาอาจารย์ที่ดีทีนี้เวลานี้ปัญหาเรื่องครูเกิดเยอะก็เพราะไม่มีกัลยาณมิตรใช่ไหมเนี่ยนั่นครูจะต้องมีไอ้เรื่องจิตสำนึกเตือนตัวอยู่เสมอให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมความดีเป็นกัลยาณมิตรก็พระก็เป็นกัลยาณมิตรของประชาชนไม่ใช่ไปเตือนแต่ครูพระก็ต้องเตือนตัวเองนะเนี่ยถ้าเราสามารถทำให้พระเป็นแบบอย่างได้เนี่ยทำหน้าที่สัมปชัญญะชนถูกต้องมันก็สังคมมันก็จะดีอย่างน้อยก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งงั้นก็เอาเท่านี้นะฮะวันนี้ก็จบ